modrý, od bučka do bučka lísteček modrý. Povíz mi ty, můj synečku, či budeš dobrý. Povíz mi ty, můj synečku, či budeš dobrý. Šípovím drobné kvítečko, na prutku šípovím drobné kvítečko. Povíz mi, či budeš dobrá moja děvečko, povíz mi, či budeš dobrá moja děvečko.